10 ratach 0%. Tylko 41,98 zł miesięcznie. RRSO 0%. Kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły na stronie MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 20 dzień stycznia. Minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Polityka migracyjna Donalda Trumpa może uderzyć w Polaków mieszkających w USA, uważa polityk PSL-u Michał Kamiński. Tragiczny pożar w stolicy Serbii. Ogień wybuchł w domu opieki. 8 pensjonariuszy nie żyje. Mgła paraliżuje ruch na lotnisku w Balicach pod Krakowem. Część lotów odwołano lub przekierowano do innych portów. Polityka migracyjna będzie jednym z priorytetów prezydentury Donalda Trumpa. Po południu polityk zostanie zaprzysiężony na 47. przywódcę Stanów Zjednoczonych. Zapowiada, że zacznie urzędowanie od deportacji nielegalnych migrantów. Taka polityka może uderzyć w Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, zwracał uwagę w Bez Uników w rozmowie Politycznej Trójki wicemarszałek Senatu amerykanista Michał Kamiński. Trump to zapowiedział. Jutro zacznie się deportacja nielegalnych imigrantów na niespotykaną dotąd skalę. I z jakichś powodów Trump powiedział, że ona się zacznie w Chicago. Tam jest bardzo wielu Polaków. Jeżeli oni dzisiaj zaczną być wyrzucani, bardzo wielu z nich jest nielegalnie, to cały mit o tym, że Trump jest propolski, pryśnie. Inauguracja prezydentury Trumpa po południu polskiego czasu w Waszyngtonie. Z powodu mrozu uroczystość przeniesiono ze stopni Kapitolu do wnętrza budynku. Mgła utrudnia pracę krakowskiego lotniska. Z powodu ograniczenia widoczności samoloty nie mogą wylądować, utrudniony jest też start. Część lotów jest odwołana lub została przekierowana na inne lotniska. Odwołane zostały m.in. loty do Londynu, Luton, Bolonii i Frankfurtu. Samoloty do Bari, Rzymu i Tuluzy zostały przekierowane na lotniska w Katowicach, Pyrzowicach oraz we Wrocławiu. Niemal wszystkie samoloty mają opóźnienia. Prezydent będzie reprezentował Polskę na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. W Szwajcarii spędzi 5 dni. W tym czasie odbędzie serię spotkań. Forum Ekonomiczne będzie okazją do dyskusji na temat wyzwań regionalnych i globalnych. Prezydent Andrzej Duda weźmie udział m.in. w nieformalnym spotkaniu światowych liderów, w którym udział zapowiedział m.in. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Rozmowa ma dotyczyć przyszłości współpracy międzynarodowej. Natomiast w tak zwanym śniadaniu ukraińskim obok siebie do dyskusji usiądą m.in. polski przywódca, sekretarz generalny NATO oraz prezydenci Finlandii i Łotwy. Tematem dominującym ma być wsparcie Ukrainy, nowy porządek globalny i rola, jaką odgrywać w nim będzie walcząca Ukraina. Prezydent będzie też mówił o ważnych wydarzeniach, w które zaangażowana jest w tym roku Polska. To prezydencja w Radzie Unii Europejskiej i szczyt inicjatywy Trójmorza oraz towarzyszącemu Forum Ekonomiczne. Agata Król, Polskie Radio. 8 osób zginęło, 7 zostało rannych w pożarze w domu opieki na przedmieściach Belgradu. Według pierwszych ustaleń serbskich służb mogło to być podpalenie. W czasie, gdy ogień zaczął się rozprzestrzeniać w budynku, przebywało w nim około 30 osób, przeważnie w podeszłym wieku. Choć dom spokojnej starości jest położony z dala od głównych dróg, to strażakom udało się szybko dotrzeć na miejsce i rozpocząć akcję ratunkową. Z budynku ewakuowali 13 osób. Na miejscu zginęło 7 podopiecznych placówki, w drodze do szpitala zmarła jeszcze jedna osoba. 7 jest rannych i przebywają obecnie na oddziałach ratunkowych belgradzkich szpitali. Pożar udało się już ugasić, a na miejscu trwają prace zabezpieczające. Służby próbują ustalić przyczyny wybuchu ognia. Jak powiedział miejscowym mediom Luka Czausić z serbskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jest w tej chwili wiele przesłanek, by sądzić, że ktoś podpalił dom opieki na przedmieściach Belgradu. Piotr Piętka, Polskie Radio. Trwają ostatnie przygotowania do niedzielnego, 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W województwie śląskim nieoficjalny wojewódzki finał odbędzie się w Sosnowcu. Prezydent miasta Arkadiusz Chęciński podkreśla, że szczególnie ważne jest bezpieczeństwo uczestników zabawy. Dzisiaj jeszcze bardziej musimy pokazać, że dobro musi zwyciężać, że chcemy pomagać i że to wielkie, fantastyczne, coroczne święto nie zostanie w żaden sposób zakłócone, a nie daj Boże, nigdy nie dojdzie już do takich sytuacji jak z prezydentem Adamowiczem w Gdańsku. W tym roku orkiestra zagra dla onkologii i hematologii dziecięcej. W Tatrach słoneczna pogoda i inwersja temperatur. Od piątku cieplej jest na tatrzańskich szczytach niż w Zakopanem. Zjawisko polega na wzroście temperatury wraz z wysokością, tłumaczy przewodnik wysokogórski ratownik TOPR-u Andrzej Mikler. No mamy piękną słoneczną pogodę, warunki są o tyle ciekawe, że jest inwersja temperatur, czyli u góry na szczytach jest cieplej niż w dolinach. To się szczególnie odczuwa, jak idzie się doliną gdzieś wzdłuż potoku, drzewa są zaśnieżone, jest minus 5, a wychodzimy wyżej gdzieś na górę, jest plus 1. Różnice temperatur powodują, że miejscowo w ciągu dnia może wzrastać zagrożenie lawinowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pogodny, tylko na północnym wschodzie więcej chmur i tam lokalnie możliwe słabe opady mrzawki. Na północnym wschodzie, ale także na południu, jak już słyszeliśmy, mogą jeszcze utrzymywać się gęste mgły. Będzie od 2-5 stopni na wschodzie i północy do 6-8 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 10. Dobrego dnia. Ania Lalka, Katarzyna First-Wojtkowska i Maciej Jankowski, tak potykające się o własne słowa już na początku drugiej godziny. Witamy ponownie i zapraszamy do 12. Będziemy mieć dużo do omówienia i do posłuchania przede wszystkim, bo dziś także ważna płyta wchodzi w grę. Nasza płyta tygodnia, czyli Balloonerism, o niej za chwilę powiemy. Mac Miller pośmiertnie, ale na start z tej drugiej godziny coś z nieco cieplejszych rewirów, może z Australii?

Funny Papers to jest fragment płyty Balloonerism, drugiej pośmiertnej Maca Millera, który, jak zresztą słusznie zauważyło sporo naszych słuchaczy, zanim stał się Maciem Millerem, był Easy Maciem. Easy Mac i My Mackin' Ain't Easy to była pierwsza płyta Maca Millera, czy po prostu Malcolma McCormicka, który wówczas swoją przygodę z hip-hopem rozpoczynał, a jako pierwszy tej odpowiedzi udzielił pan Witold. Bardzo dziękujemy za wiadomość. No i płyta numer jeden, płyta Balloonerism, to znaczy sztuka numer jeden, bo do czwartku rozdawać będziemy. Wędruję do pana Witolda. Proszę poczekać sekundę na nasz mail i wszystko się tam stanie jasne. Bardzo dziękuję za wiadomości i mam nadzieję, że zostaniecie z nami, bo jeszcze dziś będziemy zapraszać na wydarzenie, które w Trójce odbędzie się 26 stycznia w niedzielę. Wystąpi zespół fenomenalny. Zespół, który zresztą także trójkowy plebiscyt słuchaczy rotacji na płytę roku polską wygrał. Kto to taki? Może już ktoś wie. No tak, to też nie była trudna zagadka, od razu została rozszyfrowana, ponieważ zespołem, który wygrał w naszym plebiscycie, wygrał głosami słuchaczy rotacji, rzecz jasna, był zespół Coles i ich płyta Sanatorium z 2024 roku, okrzyknięta najlepszą płytą polską 2024. Zresztą w tych podsumowaniach różnych i zestawieniach płytowych na wielu serwisach jest ta płyta bardzo wysoka. Już w niedzielę 26 stycznia po 19:00 Coles, czyli Kacha i Łukasz, wystąpią w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ja się nie mogę doczekać, muszę przyznać, jestem wielkim fanem tego duetu, czy też zespołu, no bo przecież jest ich na scenie więcej. Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl komu zaproszenia podwójne na to wydarzenie.

naukowy. Dziś o polskich astronomach dwa słowa, ponieważ mają oni duży wkład w światową astronomię, jak się okazuje. Przykładem tutaj może być sonda Gaia, która od 11 lat skanuje Drogę Mleczną. No i to właśnie dzięki niej wiele tajemnic naszej galaktyki zostało rozwiązanych. Teraz praca tego projektu dobiega końca i pytanie, co dzięki niemu jeszcze zyskaliśmy. O tym jak zwykle Monika Suszek. Europejski teleskop kosmiczny Gaia nakreślił dotychczas pozycję prawie 2 miliarda gwiazd. To dzięki tej sondzie jesteśmy w stanie określić prędkość gwiazd, ich odległość, czy odnaleźć ślady największych zdarzeń z przeszłości, mówi profesor Łukasz Wyżykowski z Obserwatorium Astronomicznego UW. Jest to po prostu kosmiczny teleskop, który obserwuje pewien wybrany obszar nieba. W przypadku Gaii jest to po prostu całe niebo. I podczas tych obserwacji są wykonywane bardzo precyzyjne pomiary położeń gwiazd. Wydaje się, że to jest coś takiego bardzo oczywistego i prostego, jednak to nie jest takie proste. Można to zrobić tak naprawdę dopiero z kosmosu. Technika, która właśnie sprawdziła się w Hiparkosie i później została zaaplikowana w Gaii, ona umożliwiła prowadzenie tych pomiarów położeń gwiazd z taką dokładnością, której do tej pory nikt nie był w stanie uzyskać. No i przełomowość tego prostego, wydaje się, eksperymentu polega na tym, że Gaia po prostu zrobiła mapę całego nieba z bardzo precyzyjnymi pomiarami położeń gwiazd. Gaia zbierała dane, aby tworzyć wysokiej rozdzielczości mapy 3D ponad miliarda gwiazd. A to tylko i tak 1% naszej galaktycznej populacji gwiazd. Teraz, po 11 latach pracy, sonda kończy swoją misję skanowania nieba. Koniec misji oznacza to, że ta misja opuści ten punkt L2, robiąc w pewnym sensie miejsce dla podnastępnych misji kosmicznych. Opuści w takim sensie, że zostanie użyta resztka paliwa, bo Gaii kończy się po prostu paliwo. To jest główny powód zakończenia tej misji. Jak skończy się to paliwo, ta resztka paliwa zostanie użyta, żeby tą orbitę lekko zdeformować. Wtedy Gaia opuści punkt L2 i wejdzie na zupełnie inną orbitę i ona nigdy już do nas nie wróci. Ona po prostu będzie krążyć w naszym Układzie Słonecznym na jakiejś bardzo odległej orbicie bezpiecznej, żeby nie zakłócać pracy innych sond i po prostu stracimy z nią już w pewnym momencie kontakt. Gaia kończy skanować niebo, ale dane zebrane przez misję analizowane będą przez lata. Astronomowie mają też pomysł na zastępstwo dla europejskiej sondy. Już są plany budowania następnej misji. Ta technologia, ona może dalej być zastosowana. Planujemy, no to jest długa perspektywa na razie, myślimy o 2050 roku, zbudować podobny instrument jak Gaia. W tej chwili nazywa on się Gaia NIR od NIR Infrared, czyli bliskiej podczerwieni. I ta nazwa właśnie zdradza, czym ta nowa misja Gaia miałaby być. To byłaby misja obserwująca już nie w zakresie optycznym, tak jak to robił Hiparkos czy Gaia, czy w świetle widzialnym, tylko obserwacje byłyby wykonywane podczerwieni. Jest to zakres niewidoczny dla naszego oka, natomiast w tej podczerwieni dużo więcej ciekawych rzeczy się dzieje na niebie i też przejście do podczerwieni, do dłuższych fal pozwoliłoby uzyskać jeszcze dokładniejszą, jeszcze głębszą mapę naszej galaktyki. Także takie plany już są w tej chwili czynione. Statek kosmiczny zostanie ostatecznie wyłączony 27 marca, aby uniknąć zakłóceń i potencjalnego zagrożenia dla innych obserwatoriów kosmicznych w tym rejonie. Opowieści o tym, co nad nami, kosmiczne opowieści najróżniejsze, to zawsze jest fascynująca historia. W Pikniku Naukowym takich znacznie więcej można znaleźć, nie tylko o kosmosie, rzecz jasna. W podcastach Trójki wszystkie odcinki poprzednie Pikniku Naukowego Moniki Suszek do znalezienia, a on powróci w czwartek o tej samej porze.

Suzy and the Banshees w Trójce. Kwadrans do 11. A co tam na wielkim ekranie słychać? Fajny film. A może widać bardziej niż słychać. Choć słychać akurat też w tym przypadku, bo Charlie XCX jest tutaj ważną postacią. Ten amerykański film kręcony był w Warszawie, ten film, o którym dziś powiemy. Kręcony w dużej tajemnicy zresztą. To i tak w trakcie realizacji wzbudza ogromne zainteresowanie. No przede wszystkim z powodu udziału w nim wspomnianej Charlie XCX, która w Warszawie się pojawiła. Tej brytyjskiej wokalistce w drugiej głównej roli towarzyszyć na ekranie będzie Lena Gura. Z aktorką rozmawiał jak zwykle Riko Jaźwiński. Co udało ci się nowego zrobić, nakręcić? Powiedzmy o twoich kolejnych rolach czy scenariuszach. Fajne rzeczy. Fajnie, że już mogę o nich mówić, bo o większości. No właśnie, bo wcześniej było tak bardzo enigmatycznie. Tak, jasne, tak trochę to bywa. No właśnie, a chętnie ci powiem teraz więcej. No zrobiłam taki film, to był bardzo wyczekiwany i powstało więcej plotek, zanim się on pojawił, niż jakikolwiek mój poprzedni projekt, więc ludzie się niecierpliwią i cieszą, bo faktycznie przyjechała wielka gwiazda muzyki pop, Charlie XCX, Brad Summer, to jest jej. I razem grałyście. Tak, i w środku tego Brad Summer po prostu naprawdę na całym świecie po prostu takiej ewenementu muzyki i też jakiejś takiej kultury, którą wokół siebie stworzyła. W samym środku tego Brad Summer 3 tygodnie spędziła w Polsce, tak naprawdę prawie w moim domu, bo cała ekipa się zjechała również z nią. Jeremy O'Harris produkował, Pete O's reżyseruje. Amerykańska produkcja, wszyscy się tutaj zjechali i po prostu... A ty musiałaś udostępnić loku? Zatrzymywali się w hotelu Nobu, więc mieli miło i miękko, ale faktycznie kręciliśmy dużo w moim domu. Bo... Znaczy to w Warszawie, tak? Tak, reżyser po prostu mnie zapytał, czy ja mam jakiekolwiek wolne i nazwałam, że mam te 3 tygodnie wolnego i zorganizował, że w te właśnie 3 tygodnie do mojego kalendarza to pasowało się z Charlie XCX. Absurd, ale tak było naprawdę. I przyjechali i nakręciliśmy fajną fabułę. No właśnie, pod co to tytułem jest? Erupcja. Erupcja. Tytuł już znamy, a co dalej? Opowiada historię w tak dziki i nieokiełznany, i wielki i mocny sposób zakochanych w jakiś taki nieoczywisty sposób na maksa, że nawet zakochanych jest za małym określeniem. Opowiada o miłości dwóch kobiet granych przeze mnie i Charlie, których miłość jest tak nieokiełznana, że powoduje erupcję metaforyczną i dosłowną. Ale myślę, że więcej to już w kinach. To jest, rozumiem, taka produkcja, która wypłynie gdzieś na szersze wody, bo będziemy mieli szansę zobaczyć film w Polsce, ale tak naprawdę to jest produkcja zagraniczna, więc pewnie w pierwszej kolejności tam gdzieś, tak? Tak, myślę, że on będzie tak, międzynarodowym filmem, ale podobnie jak ten Real Pain, prawdziwy ból w Polsce go przytłumaczył. Tak, tak, Jesse'ego Eisenberga, tak. I Kierana Culkina, no ale Jesse'ego, tak. Jesse'ego w sensie w reżyserii też. Tak. No i chłopaki przyjechali do Polski i zrobili film o Warszawie. To my też zrobiliśmy film o Warszawie i cieszę się, że coraz więcej ludzi się w ogóle ze świata interesuje tym, co się tutaj dzieje, bo to jest naprawdę bardzo fajny kraj i miasto. I my pokazaliśmy ten film właśnie raz, że opowiada historię właśnie dwóch kobiet, które czują do siebie bardzo dużo, granych przeze mnie i Charlie, ale też przy okazji jest to taki piękny postcard do współczesnej Warszawy. No właśnie, a jakie to jest przełożenie, jaki to jest pomysł na to, że akcja się rozgrywa właśnie w Warszawie? Na maksa właśnie, to dla mnie lepszą analogią niż Real Pain jest Wszystkie nieprzespane noce Michała Marczaka. Aha. Bo tworzymy coś podobnego, w sensie naprawdę kręciliśmy... No tamten to był taki mocno nocno-klubowy film, prawda? Tak. Że bohaterowie się przemieszczają po mieście, a głównie w tym kontekście imprezowym bym powiedział, tak? To jest podobnie? Nie do końca, ale faktycznie byliśmy w takich landmarkach warszawskiej sceny najróżniejszych i faktycznie fani tylko następnego dnia były całe grupy, gdzie widzieliśmy Charlie, gdzie była Charlie i Lena i następnego dnia można było czytać, gdzie byliśmy, bo faktycznie zawsze nas ktoś zobaczył, czy tam w Kejbarze, czy w Pizzaiolo, czy w innych takich landmarkach warszawskiej gdzieś tam sceny młodych ludzi i faktycznie to będzie w tym filmie, te bohaterki tam chodzą, tańczą, też imprezują wieczorami, czy w dzień chodzą na randki, czy na tam spotkania, więc bardzo w taki naprawdę, moim zdaniem, mieszkającej tu, ale też w Los Angeles osoby, czy tam w Nowym Jorku, pokazujemy Warszawę w taki sposób, jak jej jeszcze nie widziałam, że naprawdę fajna ta Warszawa jest taka młoda, tętnąca życiem. No, że jest ta energia, tak? Tak, więc fajnie, żeby taką Warszawę pokazywać ludziom za granicą. Grane przeze mnie i Charlie, to tak fajnie zabrzmiało w ustach Leny Góry. To zawsze ogromna radość widzieć naszych aktorów, nasze aktorki w takich rolach. Z Leną Górą o filmie Erupcja rozmawiał Riko Jaźwiński. Fall in love again and again, fall in love again and again, fall in love again and again, fall in love again and again, fall in love, fall in, fall, walk to the studio soaking wet, it kept hag on a bus.